Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Vallahi konuşmayacağım ben. Bundan sonra ben tavrımı koydum. Konuşma. Bence tavrını açık açık belli etmenin en güzel yolu konuşmamak. Odur yani. Oldu o zaman ben gidiyorum. Tamam. Oldu. Ben seni ararım sonra. Oldu hadi görüşürüz. Dönersem ıslıkacağım. Hayır ben dönersem ıslıkacağım ben lazım. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz size de günaydın. Bugün değişik değişik genç kızlarımız arasından İpek karşımızda. Abi yok bu artık karta kaçtı canım. Bunu artık genç kız denmez bana. Aa, güzel, olur mu canım? Güzel. Dur ben bir ıslık çalayım ben sana. Döndür çünkü. Ve kaçtı senin puanın? Buraya gelen herkese soruyoruz biz. Ot diye girerken be. Bilmiyorum. 362 miymiş neymişti? Aa, bak, dün... Senin bölüm neydi? Kimya mühendisliğiymişti. Nasıl? Nasılmıştı? Nasılmıştı mı? 300 kaçtı şeyin puanı? Başarılı. Benim onda 360'tı. Ama seneden seneye seneler değişiyor. Seneye işte ondan diyorum doğru. Ya bu karta kaçtı diye. Bak yeni 360'lıkları gör. Bir de bu eski 360'lıkları gör. Doğru. Senin puanı kaçtı Fahir ya? Artık bunlar tarih olacak biliyorsunuz neden? 400. Opti ne oluyor? Opti ne oluyor? Tamamen yıkılıyor. Hadi canım. Ya hadi canım görmedin mi ya? Aman hadi. Gördüm de. Bizi bir kere kimlik yoksa içeri almazlar. Otu kimliği yoksa. Ben oradan zaten kesin giremeyeceklerini düşünüyorum. Ha kapıdan giremezler diye. Kapıdan giremezler ki. Hocam iyi günler. İyi günler hocam. Kimlik kontrolü bakabilir miyiz? Mezun musunuz? Hayır niye geldin? Yıkıma gelmiştik de. Sizi maalesef alamıyoruz. Vallahi almazlar. O yüzden de içim rahat yani. Bir şey olmaz gibi geliyor bana. O biraz zor gibi geliyor bana. Bu arada bu binam falan da var. Hangi bina? Olduğu bina. Ha radyoyu da mı yapacaklar? Tabii canım. Affedersin şöyle söyleyeyim. Yani radyoya gelinceye kadar 1956'da yapılmış binalar da yıkılacak da. Yok bir şey söyleyeyim mi? Yok söyleme abla ya, ben dönersen ıslık çalarım. Dönersen ıslık çal. Ne olur bir şey söyleme. Öyle bir şey. Neyse bakarız bunun ayrıntılarına. Uzun uzun konuşuruz nasılsa. O kadar sen de bir tane bir ağzımıza parmak bal çaldın diyeceğim de öyle de değil. Yani böyle bir haberin ucunu verdim. Herkes biliyordur herhalde Fahir yani. İstersen söyleyelim. Yok canım ben de söylemeyelim. Biraz bekletelim o şey olsun bir gerilim yaratsın. Ama ben de dediğim gibi kapıdan giremeyecekleri için zaten otomatikman yenmiş sayılırız. Herkes rahat olsun. Herkes otobüslere olur. Zaten binilemiyor. Biz bile binemiyoruz onu düşün yani ki otobüse. Nesi girecekler? Havadan mı? O da zor. Benim bildiğim kadarıyla belediyenin uçağı da yok. Uçağı olsa mı? Uçağı olsa da Doktor Taceddin havada bizi kurtarır. Aa doğru ya. Öyle bir silahımız var. İt dalaşı dediğimiz eskilerin tabiriyle it dalaşı dediğimiz şeyi yaptırırız Doktor Taceddin'e. O da tamam. Havadan. En azından havadan kontrol altındayız. En azından uçağı falan sağlar da biz şey yaparız. Ne? Artık. Ne? Gerçi onun Doktor Taceddin sağlayacağı uçak böyle bir şey donanımlı bir uçak olmayacak ama içine yine bir taşmaş bir şeyler alabiliriz yani uçağa binerken. Doktor Taceddin Mr. T şey gibi onlar. A takımı gibi başlı başına, tek başına. Hatta tek başına hem Doktor Taceddin hem Doktor MacGyver. Hadi ya. Öyle tabii canım. Bizim bir dinleyicimiz o kim diyor da İpek. Bizim bir dinleyicimiz Doktor Taceddin bir dinleyici düşün. Değil. Doktor Ötker gibi doktor bir markadır o. Doğru. Doktor Taceddin. Yani dinleyici doktor gibi Taceddin. Görünüyor. Orasını sen öyle düşün. Dinleyici gibi görünüyor. Biz de yayından tanıştık sonra geldi tanıştık falan. Bu arada ben bir şarkı duydum dün de onu bir bulalım ablam ne olur. Beğendin o çok mi? Güzel. Bir Sezen Aksu'dan 1980. Onu çok seviyorum. Bir de la la la la la la la la la la la la I wanna be a disco boy adlı bir şarkı var. Onu bir çalabilir miyiz? Geldi radyomuza değil mi? Var değil mi o? Fahir ne oldu şimdi bir şeyden bahsederken ne? O çok canım çekti de. Tamam ben onu dışarıda sana söylerim abla. İkisini de arka arkaya söyleyeceğim müsaade edersen. Oktay'cım o zaman tamam gitmiyoruz. Neymiş bu? Amerikan kehaneti 15.08.08. kararın. He, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Mark Paris'ten ilginç açıklama. Bir cuma günü öğleden sonra açıklan. Yok ya. Aynen öyle. Ya bu, ben bundan bu sonra karar... her habere böyle cevap vereceğim. Ot yıkılıyormuş. Yok ya. Karar 15.08.08'de. Yok ya. Yok ya, daha neler. Kapatma davası. Kararın Ağustos ortasında tahminen bir cuma günü bekleniyor. Var ya, bu eğer böyle bir şey olursa 15.08.08 benim hesaplarıma göre 22.000-22.500 yılda gelen tek tarih. Tek tarih. O kadar sürede bir geliyor yani. Bir kere. Bak yüzden... kızım, bana hareket çekme. 5.362 puan aldım falan dinlemem. Dün kızı uyardım, o genç yok. Önceki günkü Nursuz'u uyardım. Seni hiç uyarmam, haberin olsun. Biliyor musun kim olduğunu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman devam edeceğiz. Az sonra devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor ve nihayet gazetelere bakma zamanı geldi. Fahir Bey, hoş geldiniz bir kere daha. Ay, hoş bulduk. Şöyle bir sakin sakin başlayalım yahu. Yahu heyecanlandık hakikaten. Heyecanlandık geçen şeyde. Geçen sefer. Geçen sefer ben çok heyecanlandım. Herkenden valla uykum geldi, yattım hemen sinirden. İyi yapmışsın. Dinlenebildin mi? Nasıl oldu? Yok, öyle de çok da pek bir dinlenemedim. İyi bakalım. Peki. Şimdi elimizde neler var? Önce bir onları... şey yapalım, önemli yatalım, olan elimizdekilere masaya sahip çıkalım Oktay. Yani dışarıdan başka bir şey elde etmeye çalışmayalım. Yani haraçtan gazel okumayalım. Çok güzel. Bu da ben geçen gün bir şey yanlış söylüyormuşum. Neyi? Rahiya ya. Rahiha gibi bir şey olması lazımmış. Ben yok muymuşum? Varmıştın. Varmıştın da yokmuştun gibi davranmışsın, söylememişsin bana. İşte ben çünkü senin hataların yüzüne vurmaktan hoşlanmıyorum Fahir. İşte benim burnumu sürt. Böyle durumlarda benim burnumu sürt, ben öğrenirim, çabucak öğrenirim. Veya beni cezalandır sert bir şekilde. Ama tatlı sert tabi, babacan bir tavırla. Tabi canım, öyle cezalandırma, öyle öyle cezalandırırım zaten. Heh, de bakalım. Şimdi verelim, güzel bir haberle başlayalım. Hindistan'dan bir haber vereyim. Hmm. Biz burada kim kaç puan aldı, ne kadar başarılı falan filan diye konuşurken Hindistan'da Shiv Sharan, 74 yaşındaki Shiv Sharan dünyanın en başarısız öğrencisi olarak artık kayıtlara geçmiş. Aman ben öyle şeylere inanmıyorum. Bir ara bazı dergiler şey verirdi, en berbat karneye bisiklet falan verirlerdi. Bazı mizah dergileri. Aa, ben hiç hatırlamıyorum. Aa, yok canım, ben söyleyeyim canım, hiç şey de yok. En berbat derginize şey, en berbat karnenizi gönderin bize, size hemen bisiklet verelim diye. Hadi ya, çok güzel kampanyaymış. Kampanyaymıştı, bitmişti. Ay Allah. Güzeldi yani. Yok, tuttu vardı yani. Böyle ben o zaman görüyordum. 9-10 zayıflık karneler görüyordum yani. Gerçekmişti. Ama bu o tip bir şey değil. Ne bu? Bu o tip bir şey değil. Bu Intli Shiv, 74 yaşındaki bu nedir? Shawshank Redemption diyesim geliyor buna. Shawshank bilmem ne deyince. Doğru. Shiv Sharan. Öyle bir şey. Ha. 39 yıldır liseyi bitirmeye çalışıyormuş ve dünyanın en başarısız öğrencisi olarak işte o dergiler buna bisiklet mi verecek artık? Bu bunu ev verir lan. Bunu huzur evine yerleştirirler. Bu bitmiş lan zaten. Lan mı? Lan sinirlendim. Angut bu ya. Vallahi angut yani. Hayır, angut. Bir dur ya. Ne oluyor? Bir dur ya. Hayır yani öyle öğlen sıcağında yapsak da programı anlayacağım da öyle bir sıcak bir şey de yok ama. Sabah serinliğinde geldik güzel güzel. Sabah serinliğinde geldik. Gerçi ya biraz ben... öğlene kaldık anladığım kadarıyla ama. Öyle neyse. Bir durum oldu. Evet. Rajasthan'da yaşayan, ilk kez 1969 yılında sınava giren Shawshank Redemption. Bir dakika. Son girdiği 74 sınavda. Dedin değil mi bana? Evet. Şu 74 yaşında. 74 yaşında. Çıkar bakalım. 39 çıkarttım ablam. 35 yaşında bu adam neye girmiş? Tamam. Benim yaşımda liseye gitmiş. Zaten kazık kadarken liseye gitmiş. Ne var bıyıklı şey adamın? Ben şimdi liseye gitsem hoş mu? Seni liseye almazlar ki. Bunu niye alıyorlar abicim? O çok mu şeydi, hoştu? Sen liseye girmek istediğin zaman bakabilir miyiz bir kimliğinize falan? Kimliğini çıkartacağım. Otto otobüslerine binemez. Aa, sen... Otto otobüslerine binmeden sen bu liseye nasıl? Çeksene! Deyip böyle atarlar dışarı. Milli Eğitim bizi bir damgalıyor. Pardon, Otto bizi bir damgaladı. Otto otobüslerine binemez diye. Bütün benim eğitim hayatım mahvoldu. Bak, o kadar seni okudum. Üniversiteleri bitirdim ama tekrar bir liselere gireyim diyorum. Giremiyorum. Ya maalesef. Maalesef. 35 yaşında mı şeye girmiş olmuş? Liseye girmiş olmuş. Hesaplarımıza göre. Dışarıdan herhalde. Çünkü zamanında okuyamadıysa. Tabii canım. 69 yılında ilk kez sınava girmiş. Son girdiği sınavda da başarısız olunca dünyanın bir şey, dünyanın en kötü öğrencisi. Yalnız bir hata olması lazım. Niye? 69 senesi olunca 39 sene diyor. Doğru. Ben de hesabımı yapayım dedim de. Bayağı yani. Daha bana daha eski gibi geldi. Allah, burada kitap okumaya çalışırken de bir fotoğrafı bak. Yani. Yazın bence her neyse. Ay bir kitap okusun. Bak onu söylüyorum. Her ay ben bugün kitap tanıtımlarıma başlıyorum. Aa! Ne Oktay, Allah kahretmesin ne? Adam demiş ki, adam demiş ki sınavları geçmek için hayatımı ben buna adadım. Bu yüzden de evlenmedim. Yaşadığım süre boyunca bir eş elde etmek için sınavlara gireceğim demiş. Eş elde etmek mi? Kafası biraz karışmış. Adam iyice bir arızaya bağlamış. Eş kafası. Elde etmek istiyorum. Sadece lisey, amacınız liseyi bitirmek ve eş elde etmek istiyorum. Sınavlardan geçersem 30 yaşın altında bir kadına evlenmek istiyorum demiş. Yuh. Sadece dünyanın en başarısız öğrencisi değil, başka bir özellikleri de var bu adamın da, tam anlayamadım ben daha. Dünyanın en başarısız dünyanın en başarısız azgın öğrencisi. Öyle dedi. Öğrenciyi de koymamıza gerek yok o şey. Dünyanın en başarısız azgın adamı. Hem de dünyanın en angut azgını olarak ben tarihe geçsin istiyorum. Diğer bütün angutları da çürük sepete koymuş olmayalım bu şekilde. Onlar herhalde pek bir rahatsız olmazlar. Bir Oktay gibi geliyor mu? Doğru. Böyle bir şey. Herkes dikkat etsin. Ay, her okuyorum diyenle olmaz. Muhatap olmuyor. Yani annem çağırıyor diyenin de peşinden gitmeyelim. Işte babam çağırıyor diyenin de gitmeyelim lütfen. 39 yıl. İsterse 45 sene olsun lütfen Oktay. Doğru. Bu konuya hassasiyetle özen göstermeni istiyorum. Şimdi bir tanesi çok sinirlerimiz bozulacak ama şu plastik kahve pişiriciler var ya. He. Onlar toplatılıyor abla. Toplatılıyor mu? Evet abla. Avrupa Birliği. Onlar daha kalmadı ki, ben bir tek şey daha hatırlıyorum. Pardon canım. Herkesin evinde onları bir çıkartsa ortalık şey gölüne döner. İşte dolapta duruyor. Kullanılmıyor ki onlar. Diyor ki. Sizde var mı? Sende var mı? Var. Özür dilerim. Sen o yüzden böyle. Her genç diye konuşuyorsun. Her genç kadarıyla. Kızın evinde muhakkak bir tane kahve. Sizde yok. Pişirici. Sizde var mı pek? Olması, olması lazım da işte kullanılıyor. Şeyin o yani. Karoğulları yanında duruyordur yani. Neleri? Karoğulu tencereleri var ya. Böyle kahverengi gibi olur be. İç içe dururlar falan. Hiç kullanılma. O bir de borcam, onlar borcam da bak hiç kullanılmayan bir şey mesela. Saçmalama Oktay, benim borcamlarım hep doludur. Zaten iki tane borcamım var. Onları da sana veremem, kusura bakma. Hay Allah. Nereden anladın konuyu getirmek istediğin noktayı? Ya ona ben yoğurt koyuyorum. Abi o zaman amacında kullanmıyorsun ki borcamı. İşte onu söylemek istiyorum. Yani kullanabilirsin ama. Pardon, bana borcamın amacını anlatır mısınız? Borcam hatırlamıyor musun? Kullanım amaçları. Isıya dayanıklı cam kap. Isıya dayanıklı. İsminden bile belli. İlla sıcakta tutacaksın diye bir şey yok. Sıcakta tutma zaten. Ateşte fırında kullanabilirsin diye. Dolapta da tutabilirsin. Fırında da. Oradaki da ayrı. Dahi anlamı. Fırında tamam. Dahi kullansanız bir şey olmaz anlamında. Ama esas. Ben yani, şimdi yoğurtla fırına koyarsam o yoğurt kesilir. Kesilir. Doğru söylüyorsun ablam, evet. Da. Esas o şeyin, malzemenin, o kabın havalı olmasının sebebi. Yani en önemli özelliği. Mesela senin en önemli özelliğin ne? Bir tane bir özelliğini söyle. En önemli özelliğin. En önemli. Evet. Ay çok bizden sorunca ne kadar bak. Ama dürüst cevap ver ablam. Sevgimmişti. Sevgimişti. Çok sevgimişti. Sevgi dolu bir insanmıştı. Ben senin en önemli özelliğin olan sevgi için mesela evet. Arkadaşlık ediyorum. Evet. Ben senin saygından mı yararlanmak isterim yoksa ama Oktay, sevginden mi ilk başta? Bak ama sen sevgi bak. Sevgi. Hangisini paylaşmak isterim? Saygıyı mı, sevgiyi mi şimdi, mi? Bak şimdi sevgimişti çünkü sevgiler ne olur paylaşıldıkça artan bir ivmeyle gider. Ama saygı paylaşıldıkça ne yapar? Azalır. Hiçbir şey anlamamışsın Fahir. Sevgi ve saygı ile ilgili anladığın şey ben sevgi sıfır. Ben sevgi ve saygıyı yan yana gördüğüm dakikada hayatının kadınını elde etmeye çalışan Shawshank Redemption'ı. Çünkü evlilik eşittir. Nedir? Sevgi. Sevgi ve saygı kuralı üstüne. İki ayak üstüne. İki S. İki S. İki S böyle şey gibi. Hayır, hakikaten. Üç S var aslında. Sevgi, saygı ve sempati. Sempati çünkü saç ayağı gibidir. Üç ayak. Sevgi, saygı ve sempati. Bunlardan en sıkıcı olan saygı mı? Galiba. Sempati ve sevgi biraz daha iyi de. O yüzden bence ikili olsun. Sevgi, saygı. Sempati dediğimiz espriler, şakalar. Şimdi o ver zaman bakalım. Bak o şimdi onlar toplatılıyor. Bir dakika. Ticaret İl Müdürü Hayati Yaşar şöyle dedi. Bunları toplatacağız. Elektrik şoku falan filan. Bunlar zararlı. Avrupa Birliği süreci falan. Lütfen bu eriyor muymuş? Sebep ne? Ya ama zararlı zarar. Ne oluyormuş? Elektrik şoku. Elektrik şoku veriyormuştu. Nereye? Ya bunu plastik kaşığını kaybettiğin zaman metal şey sokuyorsun ya. Hı hı. O da elektrik şoku veriyor tabii haliyle. Ellere veriyor. Ellere şenlik kızımız var. Bizim de onda sözümüz nereye veriyor diyorum. İpek ellerini şey yapıyor, kavuşturuyor. bu al hareketin işte. Adı ne ya? Bu mu? Ellerini kavuşturuyordu değil mi? Böyle kaynıyor diyor. Kaynıyor hareketinin diklemesine yapılmış. Ne, anlamadım ki nereye elektrik şoku verdiğini ben. Vallahi kaşağım veriyor. Kaşağı, senin dediğin kaşağı, Ömer Seyfettin kaşağı var. Ha. Bu yaz okuyacağımız ilk kitap. Bugün kaşağıyı tanıtacağım zaten. Aa, öyle bir şey yapalım artık ya. Evet. Bu saatin sonunda bir kitap tanıtımı yapalım. Bu saatin sonunda, bu saatin sonuna geliyoruz. Bu saatin sonunda değil de önümüzdeki saatte kitap tanıtımı. Ha, önümüzdeki saatte demek istedim. Bu arada. Bu arada evet. Ha, söyle sen tamamla, buyurun. Alman, şimdi Almanya'nın meşhur takımları var. Hamburg. Hamburg. Düsseldorf. Düsseldorf. Gelsenkirchen, Solingen. Ve bunların takımları olmadığını söyleyemezsin herhalde. Hamburg. Werder Bremen, bak kızımız nasıl iddia oynaya oynaya. Doğru. Bu noktaya geldi işte. Şimdi Hamburg takımı Beşikten Mezara taraftarlık sloganıyla Hamburg taraftarlarına özel mezarlık açmış. Bundan sonra işte nasıl yaşarken berabersek ölerken de beraber, hep beraberdi. Tarafta herkes lay lay lay lay lay lay lay böyle, herkes Forza Hamburg diye dolaşacak. Güzel bir fikir mi bilemedim ya. Biraz üzerine düşünmek lazım. Abi düşünmek lazım da şimdi ben çünkü rahatsız yani oldum ya. Hamburg mezarlığının önünden geçeceksin. Neredesin? Hamburg mezarlığındayım. diye böyle bir... Ay, neyse bence hakikaten bu konuyu... Abi şimdi herkes öyle olursa şey taraftar mesela. Şimdi o zaman Oktay'cığım farklı farklı yerleri gömüleceğiz seninle. Biliyorsun ben Manchester United'lıyım. Doğru. Sen, ben de Arsenal'i tutuyorum. Arsenal'lisin. Farklı mezarlıklarda olacağız. Biz İngiltere'yi niye gönderiyorlar bizi? Evet, bir ayrıntı küçük de olsa İngiltere'ye gideceğiz. Yaşarken kabul edilmediler de rahmetli öldükten sonra evet. Ya, kraliçenin öyle özel izniyle gömeldiler. Gömelenler. Bugün kitap isimlerimizden bir tanesi de gömelenler. Dün tanıdıkların farklı bir şey değildi sanki zaten. Yok, bugün gömelenlerle şeyi tanıtacağım. Kısmet. Neydi dışarıdaki kitabın adı? Yok, şey neydi ya? Kaşığı. Evet. Tamam. Şimdi bu arada o kitap tanıtımlarına geçmeden önce yaz yayın akışımızın son şeyi olarak, haberi olarak bir tartışma var. Ne tartışması? Ben tartışmayı gerilim istemiyorum Oktay. Ben her şeyi... Tartışma dediğim yani konuşarak böyle... Konuşarak lütfen. Kendi içerisinde... Lütfen. Özellikle sevgililerin kendi içerisinde tartıştığı bir konu. Demiş ki Bergüzel Koral. Sen mi ben mi? Sevgilisi Tansu Atürk'ten ayrı tatil yapması... Ha, o da dememiş. Ayrı tatil yapmış da... Bir takım insanlar sevgililer tatilde ayrılır mı diye ayıplamışlar. Ben sana söyleyeyim, ayrılır abla. Ayrılır. İşte ben de bu konuyu bir getirmek istedim hakikaten. Nereye? Piyasaya mı? Buraya. Ebru Destan var biliyorsunuz. Ebru Destan, evet. Şimdi şarkıcı mı? Şarkıcı değil ki Ebru Destan. Şarkıcı mı? Oo, manken değil mi Ebru Destan? Ne yaptın ya? O şarkıcı oldu ya artık. Eski manken mi oldu Ebru Destan? Eski manken yeni şarkıcıymıştı. Hatta bunu bir böyle bir hırpaladılar. Ankara'da bir yerde bir şarkı istediler de bir tane... Öyle mi? Tatlı bir mafyoz şey istemiş, şarkıyı okumayınca da böyle birazcık. Ablam onu söylesene o zaman bana. Biriyle berabersem tatilde birlikte yapalım demiş. Ondan sonra Gönül Yazar'a göre asla ayrı tatil olmaz demiş ve şarkıcı Ege. Dur bir dakika, üçlüye bak, muhteşem üçlü. Ebru Destan, Gönül Yazar, hem Taş Bebek hem İhtiyar ve Ege. Şarkıcı Ege. Bak Ebru Destan'ın da mesela bir titri var. Eski manken. Sen, ben şarkıcı Ege. Abraham, ben şarkıcı Ege. Evet. Şarkıcı Ege sevgilim olmadan gider, kafamı dinlerim. O da istediği yere gidebilir demiş. Yok ya. Böyle bir şey. Siz ne diyorsunuz Fahri Bey? Valla aslında yani herkes nasıl imkanları dahilinde, herkes en güzel şekilde diyorum ben. Bence. Gücü yetene diyorum ben. Bence de öyle. Başka da bir şey yok ya. Başka da bir adama sormamışlar. Neco'ya sormuşlar. Dur. Abicim bu dörtleme süper oldu. Ben bir şey yapıyorum. Bunları bir müzik grubu olarak. Neco'nun bir cümlesi var. Vaktimiz varsa uzun bir cümle okumak istiyorum. Lütfen zaten. Aynı ve farklı dallarda çalışan insanların zorunlu olarak bile olsa ayrı ayrı tatil yapmaları evliliklerde sevgi ve saygının sağlıklı biçimde yerleşememesinden kaynaklanır. Demiş. Altına. Yalnız böyle okuduğumu duysa var ya ağzım burnumu dağıtmaya gelirim. Yok artık daha eski şeyinden. Hatır ya, sinirli o saçları görmüyor musun? Sinirlendiği zaman nasıl yapıyor? Ayrı ayrı tatillere çıkmak evlilikleri iste istemez büyük ölçüde zedeler demiş Neco. Ay ben bir daraldım. Ay. Böyle bir şey. Daralma canım. Konuşalım bunları. Bunları hep konuşmamız lazım. Bunu da masaya yatıracağız ilerleyen gün. Nedense her şeyi şimdi konuşalım. Ne masa varmış bizde de birader. İlerleyen günlerde masaya yatırmayı planlıyoruz. Masaya yatıran... Ya dur buna bakayım. Masaya yatıranlar mı? Masaya yatırılanlar mı? Kitap yatırılanlar hangisi olması güzel? Lazım. Masaya yatırılanlar. Yatırılanlar olması lazım. Masaya abla. Yatırılanlar da bu hafta. Evet masaya yatırılanlar bence köşemizin adı olsun. Tamam. Tamam masaya yatırılanlar. İpek'cim o hazırladığın güzel şey var ya. Ne var? Stevie Wonder mı? Hayır canım. Kim ne? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lütfen I wanna be a disco boy. Mihriban. Mihriban'ı çal o zaman. Veya Sezen Aksu'dan 1980. 80. O da çünkü yeni bir şarkısı. Bir de şeyi çalabilirsin. Ne? Neydi ablam onu? Embe Orkestrası. Embe Orkestrası'ndan bir şeyler var mı? Mihriban. La la la la la la la la. Hangisini çaldı? Tamam iyi hadi onu sağ ol. Virgin, Virgin. La la la la la. Bir genç kızın ağzına yakışıyor mu öyle? Sen Virgin. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Yok panora da diyebiliyorum ben. Sen ne diyebiliyorsun Fahir? Valla ben de öyle biliyorum. Ben panora da diyebiliyorum. Panora da alışveriş ve yaşam merkezi diyebiliyorum ben de. Doğru. Onun sunduğu modern sabahlar olarak devam edelim bence hayatımıza. Bence iyi bir yön. Doğru bravo. Teşekkür bravo, ediyoruz. Bravo tebrik ederim. Bir kere daha doğru olanı yaptınız. Şimdi kitap tanıtımı onu yapacağız birazdan. Bugünkü kitaplarımızı ben bir kez daha hatırlatayım. Gömelenler ve Kaşağı Masaya Yatırılanlar köşesinde bugün iki kitabı inceleyeceğiz. Her gün bir kitap okuyalım. Aslında masada daha birçok konumuz var ama kitap olarak bu iki kitap. Bu iki kitap da ah, evet abla. Ben bunları not almışım. Bunları muhakkak vereceğim ben size bir şekilde. Ancak hayat sadece kitap okumak mı? Hayır. Kitap okuyanlar kızmasınlar ama sadece kitap okuyarak hayat geçer mi? Şu anda kitap okuyanlar mı kızmasın yoksa genel? Genel. Ben de kitap okudum bazen. Bazen. Mesela en son ne okudunuz Oktay Bey? En son futbolla ilgili bir kitap okudum. Futbol Manager'de bir kitap vardı onu ben de okudum. İnternet üzerinden okuduğum bir kitaptı. İpek'cim sen ne okudun? Söyle bakayım. Söyleyeyim mi? Söyle. Likya'nın öykü kitabı mı? Likya. İlke mi? Likralı. Likralı mı? Yaz. Bir dakika beyazı heceliğe. O kadar başarısız ve o kadar kitap dünyasından uzaz ki. Rilke'nin. He. He. Rilke oğlum. Rilke'nin hikayeleri. Rilke'nin hikayesi. Ama o Rilke'de ne maceralar varmış. Ne arsızmış o Rilke. Deli ya. Çılgın ya. Sevdin mi? Hoşuna hadi bakalım. Mi? İyi. O zaman genç kardeşlerimize Rilke'nin kitabını da öneriyorsun değil mi? Peki erotik bir kitap şeyler... olsan. Hangi kitap olurdu? Bravo Fahir benim söyleyeceğimi sen söylüyorsun. Hangi kitabı? Evet sana soruyoruz ilk olarak. Çünkü Rilke'yi okuyan sensin. Bir kitap olsan. Hangi kitap olurdu? Bir kitap olsan. Neden diye sormayacağız. O yüzden bence bir kitabı seçim. Hemen. Söyleyebilirsin. Hemen hangi kitap olurdu? Cineli olayım o zaman ben. Cineli. Aklıma ilk o geldi. Evet. Yine. İlk başladı kitap diye. Evet. Kapa. Mikrofonunu kapa bir daha da gözümün önünde. Rilke'nin kitabı. Sen hangi kitabı oldun Fahir? Ben kalın bir kitap olmak isterdim. En kalınlığından bir kitap. Medanlarus olmak isterdim bir kitap olsaydım. Çünkü hem güzel ciltli hem kalın. Bütün ciltlerinden mi? Hı-hı. Tanesinin 6 kilo olduğunu biliyor muydunuz? En azından bizimkileri. Onu tatılan tek ülke herhalde Türkiye. Biz onu kiloyla almıştık. Nasıl kiloyla almıştınız? Canım biz kendimiz ciltledik. Onu siz geri verirken leğen alırken geri verdiniz ve adam tatta 6 kilo geldi değil mi? Hayır canım, sonra hala. Da leğen aldınız. Meydan lorus verildi mi Oktay? Ne yaptın? Duruyor evde. Senin evinde mi duruyor? Hayır canım. Annede duruyor. Anneciğimin evinde duruyor. Peki 6 evet. Kilo diye yazıyorum o zaman. Tamam. Bir cilt mi yoksa bütün A'dan Z'ye mi? Oğlum cildi 6 kilo. Hayır senin olmak istediğin noktayı soruyorum. Ha, ben en son yani mesela... ilave cilt var. O olmak isterdim. Ek iddianame gibi bir şey mi? Aynen öyle. Ek iddianame gibi olmak isterdim. İyi bakalım. Sen ben mi? He. Ben de yine ince ince küçük harfli bir kitap olmak isterdim her şeyden önce. Çünkü küçük harfli kitapları iyi seç Oktay. Daha büyükler okur. Öyle cineli falan gibi değil. Ve huzur diyorum ben de. Huzurmuştu. Huzurmuştu. Onu olmak isterdim. Hem küçük harfli bir kitap. Hem kim yazmıştı? Hem de Ahmet Hamdi Tanpınar. Aha çok hoş. Çok güzel abla. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da anmış olduk böylece. Evet buyurun bakalım sizin kitaplarınızı şimdi. Kitaplarımızı inceleyeceğiz o sonraki saat içerisinde. Aşama, doğru. Şimdi haber mi verelim yoksa ya bu tatil konusuna mı konuşalım? Benim canım böyle bir şey konuşmak istiyor. Güzel böyle fresh bir konu istiyor böyle fresh. Fresh derken mesela yazın mesela canın içecek ister. Nasıl bir şey içmek istiyorsun? Böyle fresh bir şeyler diye sen hiç... Benim o tip arkadaşlarım yok falan. Ben günde 10 defa duyuyorum hiçbir şey fresh duymuyorum. Fresh diyen adam mı duyuyorsun 10 defa? Tabii canım şöyle söylüyorsun. Ne içmek istersin? Bilmiyorum da böyle fresh bir şeyler var mı? Sen hiç gelmiyor mu? Allah Allah ya. Bütün fresh içiciler beni buluyor demek ki. Herhalde. Belası olmuş. Herhalde. Fresh içiciler. Fresh de içecekten başka bir yerde kullanılmıyorsa belki ondan da olabilir. İşte hepsi. Ankara'da bütün fresh diyenler senin kafede toplanıyor olabilir Fahir. Valla bilmiyorum. Güzel. Bence güzel. Fresh sevenler. Yani konu olarak anladığım kadarıyla daha güncel bir konuyu ele almak. Şimdi sevgili tatil dinleyiciler. Mekanlarından bahsedecektik ya. Tatil mekanlarından tatile bahsedelim. Giden var gidemeyen var. Siz eminim ki gitmişsinizdir. Özellikle bu sene şimdiye kadar giden. Gerçi şimdi bu mevsimde gitmek de kötü. Ondan sonra Ağustos ayında. Hayır canım bu şey birinci parti oluyor zaten. Birinci tatil oluyor. İlk ondan sonra son dördün tabii, gibi. Tabii bir ilk dördün yapılır. Sonra Ankara'ya gelir. Ben dün gördüm işte sizin kafede. Yanık yanık insanlar. Çok vardı. Çok vardı. Yanık yanık geliyorlar. İşte Temmuz'un 16'sında Ankara'da yandık falan filan. Sonra tekrar Ağustos'ta bir ikinci. Yani. Öyle bir fasılalı tatil. Sen gittin mi Selpek? Biz de gidemedik. O yüzden biz derken Fahir ve ben. Tatile gidemeyenler. Tatile ben bu sene Altınoluk'a gitmeyi planlıyorum. Altınoluk. Oğlum kimler? Altınoluk dersen reklam olduğu anlaşılacak Fahir. Konan'ın kavmi orada yaşıyormuş. Kimler yalılar? Vallahi o yüzden mi oraya? Ben anlamıyorum ki bu konular arasında, cümleler arasındaki bağlantı. Orasıymıştı. Ha, öyle desene orasıymıştı diye. Onu diyorum işte, orasıymıştı diyorum. Sen de beni hiç dinlemiyoruz. Altınoluk'a gideceğim. Tamam. Bütün vücudumu Konan gibi yakacağım her zaman. Sen kuma gitsene ya Fahir. İn kumuna mı? Hayır. Kuma gitmek diye bir şey var ya, onun gibi. Gömersin kendini. Bacakların falan ağrıyor ya senin. Bir rahat gelirsin. Kışı güzel geçirsin. Bir de denize gir. Ama oha, kimsenin olmadığı zaman tabii gir. Canım, deniz bir banyosu. Takla at. Ha, bir çim denizde. Ondan sonra bir takla at çık. Çünkü o deniz suyu genize gittiği zaman bütün kış hasta olmaz. Şeyleri açar. Sinüsleri açar. Ve yüzgeçlere iyi gelirmiş. nereye? Ve kuyruk sokumuna iyi geliyormuş. Her yere. Suyun girdiği yerden zarar gelmez. Pis yerler aklıma geliyor ya. Kulak bak. Ha, ama o biraz mesela şey yapabilir. Nereye gideceğiz Oktay? Onu bir şey nereye yapalım. Gideceğimizi bence işte gidip gelen dinleyicilerimize sormuş olalım bu vesileyle. Ha, bir iki bu sene tatile. Daha nereye şöyle. Gittiniz ve... Hayır nereye gittiniz demeyelim de nereye gidilir diyelim ya. Ha, nereye gidilir? Doğru. Şurada mesela bu butik oteller var ya. Hı. Şey hani adam kabahatini atmış da karısına kabahatini atmıştı. Ne o ya? Ya o kitabın yazarı var ya, adamla kadın mıydı neydi adam? Ha tamam tamam. Büyük kabahatini atmış da öyle bir şeyler gazetelerde günlerde. Onun gibi mesela işte şurada bilmem ne var falan filan diye bize söyleselerdi biz de, ama tabii ki uygun şartlarda onu bir şey yaparsınız. O diyeyim bize, biz de güzel güzel yazalım buradan. Size de bir şey verelim. Ne verelim? Araba verelim araba. Ha araba verelim. Araba güzel, araba. Araba. Araba veriyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün araba veriyoruz. yarın dur bakalım. Tamam bence öyle yapalım. Tamam. O zaman nereye gidilir? Tatilde nereye gidilir? Özellikle bu sene nereye gidilir? Siz gitmiş olabilirsiniz tatile. Şurada bir butik otel var. Mesela gitmemiş olabilirsiniz. Karşıda bir güzel bir yer var. Güzelce bir yer var. Orayı söyleyin. Sahibini de tanıyorum. Benim de selamımı söyleyin diyorsanız. Lütfen bizi bu tür konularda mahrum bırakmayın. Bakın tatile giden var gidemeyen sadece var. Sadece biz değil ya. Diğer dinleyicilerimize de faydası olacak. Bu bir paylaşım sitesi. Herkes tatile gitti diye bir şey yok. Anladığım kadarıyla. Herkes şu anda tatilde mi? Anladığım kadarıyla. Evet. Anladığım kadarıyla. Ha, telefon numarasını vermedik. Ha, telefon numaramız 210-30-30. Ondan sonra başka vereceğimiz numaralar var mı? Sen annenin şey ver. Sen annenin annenin evi sen ver. De ver. Belki sen eve gittikten ben sonra. Ben annemin kızlık soyadını vereceğim. Yani sen ilk iki harfini ver. Fay. Hepsini verme. Z, T. Ya ne diyor ya? Allah'ım yarabbim. Evet, o zaman şöyle bakalım. Evet önce bir reklama gelmişiz Oktay. Tamam o zaman reklamı. Sevgili dinleyiciler arayın bizi 210-30-30. Tatilde nereye gidilir? Bir anlatın. Buyur abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. kafayla hiçbir yere gidemeyiz abiciğim. Tatilde yattım. Madem öyle gitmiyoruz, tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ama ben pasif eylemime devam edeceğim. Pasif eylemden önce bir bir anlatalım mı sebebini? Neyini sebebini? Ben de anlayamadım. Niye pasif eylem yapıyorsun Fahir açıkçası? Madem öyle gitmiyoruz tatile. Madem gidecek yerimiz yok. Ülkemiz çok güzel peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz demeyeceğim zaten. O kadar yer varken demek ki gidecek yer yokmuştu. O zaman gitmiyormuştu. Demek ki şey bir kere daha ispatlanmış oldu. Yazın yazı geçirebilecek en güzel yer Ankara. Ankara'mız. Çünkü her taraf yanıyor Oktay. Her evet. taraf yanıyor. Ankara'mız serin. Bak dün ne kadar güzeldi. Dün yağmur ya. Ferah ferah hem oturuyoruz. Geceleri çok hoş oluyor. Gündüz biraz sıcak yapayım o da geçiyor. Doğru. Çok hoş. En Doğru. güzel şehir Ankara diyoruz ve o zaman haber dünyamıza dönelim madem öyle. Dönelim. Madem öyle dönelim. Buyurun. Buyurun derken. Ha çok güzel bak. Elimde araştırmalar var. O ben ya, seversen onları falan. Yaz sezonunun en önemli araştırmaları ne üstüne olur? Seks üstüne olur. Ve seksin düşmanı açıklandı. Seksin düşmanı açıklandı. Yaz tatili miymiş? Yaz tatiliymişti ve hareketsizlikmişti. Hareketsizlik Tabii. mi? Eğer yani eğer bir sorununuz varsa affedersiniz mesela erkeklerde bakıyorsunuz. Bir takım görev vazifelerini İşte yani biraz yerine getiriyor yani ama yani o da yerine biraz. Yani işte öyle bir durumda hemen Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlanıyoruz çünkü Berlin'de doktorumuz var. Doktorumuz şöyle dedi: en büyük sorun hareketsizlik. Zaten ben de onu diyorum, hareketsizlik. Bir şey soracağım. Efendim canım. Yani seks sırasındaki hareketsizlik mi en büyük? Yani o bir sorun bence. Oktay'cım yani. Bence o bir sorun. Allah'ım. Ama yani yoksa. Onu taraflar. Önceki hareketsizlik mi otomatik olarak? Nasıl Tabii, oluyorsa o otomatik O bir süreç Oktay'cım. Bir... Yani öncesiyle sonrasıyla bu bir süreç. Şimdi o tabii ki sebep sonuç ilişkisine dayanır her şey. Evet. Dolayısıyla birbirini tetikler. Yani bilimsel konuşmam gerekirse indükler. Birbirini çok indükler. O onu indükler. Sen onu indüklersin. Öyle karşılıklı bir indüklemeyle gelip geçer. Ama bu hareketsizlik çok kötü. Hareketsizlik çok kötü. Çok fena bir şey. Ben sorunun cevabını anlamadım yalnız hocam. Almanya'daki bilim adamını sorar mısın? Ya hatta? Şöyle diyor. Mesela sen seviyorsun diyelim ki. Evet. Bu tür aktiviteleri ben seviyorsun. Ben seviyorum ya. Benim zaten sevdiğim iki yani şey var. Hayatta bir iki tad aldığım bir iki şey var. Bir etli ekmek, bir seks. Öyle şeyler yani. Aynı kategoride değil bunlar ama olmak zorunda da değil herhalde. Değil değil. Öyle bir şey yok. Eğer seks seviyorsan arkadaş harekete geçeceksin. Yani ne yapacaksın? Elini taşın altına sokacaksın. Valla işte o taşın altına sokacaksın. Ya da koyacaksın sonra taşı kapatacaksın. Taşı kapatma, o taş üstüne de denk gelebilir. Neyse onu şey yapacaksın. Onu bir şekilde yapacaksın. Nasıl yaparsan bana anlattırma şimdi. Şey mi anlatacağım ben burada? Anlatma Allah Senin Allah. Özel Allah. Hayatın. O sen kendi elini. Şey istiyor. Efendim taşın altına, şunu taşın altına koyalım. Hadi edin şunu, hadi anladın şunu... sen böyle taş. Aa, lütfen. Şimdi harekete geçeceğiz. Ne yaptın? Ha böyle yaptım da. Yaptım. Ondan sonra onu yaptım. Başka çıkarttığım sesler var. Koltuk altımdan da fırk fırk fırk yapabiliyorum. Aslında denizde olsaydık oradan çok güzel ses çıkartırdım da işte. Dinleyicilerimiz bize layık görmediler tatile gitmemizi. Gitmiyorum abicim ya hiçbir yere. Altınoluk'a da gitmiyorum. Kazık kakacağım Ankara'ya. Aman vah vah vah. Ve buna vah, pişman vah, olacağım. Vah vah vah. Sonra... Altınoluk bu sene turizm konusunda battı. Battı. Çünkü Altınoluk hazır elinde bir şey vardı, turist vardı. Sevgili dinleyicilerimiz, bu aslında Fahir'in saçma gibi görünen cümlelerin altında aslında çok önemli bir kalp kırıklığı yatıyor. Yani sizlerden Allah'ım, sizlerden çok bir üzüldüm. Tatil bir tatil önerisi gelmediği için biraz üzüldük, ne yalan söyleyelim ama ben, biraz. Demek ki herkes, ya herkes daha tatilde veyahut da kimse bizim tatile gitmemiz. Hayır canım, aramışlar da Anıl alamamış telefonu. Anıl'a bir çift lafım var mı? Benim var. Angut diyebiliyor muyuz yayında? Hayır, çok ayıp. Diyemiyor muyuz? Değil mi ya? Peki Anıl'a diyebiliyor muyuz? Ne diyebiliyor muyuz? Etrafında bence buradan çıkınca de. Etrafında bir çember olalım. Tamam. Anladım. Sonra sağ işaret parmaklarımızla onu göstermek suretiyle etrafında dönerek şu şarkıyı söyleyelim. Benim bir şarkım var. La la la la la lo lo lo lo lo I wanna be a disco boy diye o şarkıyı söylediğim zaman her şey çok güzel olacak. Ne oldu, gelmişti mi yine? Acaba? Yok. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yeliz Gürben. Yeliz Hanım, tatile gittiniz mi? Evet. Evet. Altınoluk. Hadi canım. Evet. 6'da. Memnun musunuz? İsminiz de Yeliz Hanım. Evet. Memnun musunuz Yeliz Hanım? Evet. Yıllardır gidiyorum. Ailem orada yaşıyor çünkü. Niye döndünüz o zaman? İş çalışıyorum tabii. Burada. Ama tekrar gideceğim. Tekrar. Yazlık tipi bir şey mi? Evet. Nerede? Altınoluk'un tam neresine düşüyor? Biliyor musunuz Altınoluk? Bilmez miyim canım? yani Altınoluk deyince ne kadar bir yer olabilir ki Altınoluk? Anlatırsanız ben şimdi burada hemen çiziyorum. Altınoluk. Birazdan Google'dan da bakacağım. Google'a gireceğim ve Altınoluk'a bakacağım. Küçücük bir yer aslında. Ne güzel. Denizde pazar yerinde. Pazar yerinde. Pazar denize yakın mı pazar yakın, yeri? Yakın yakın. Peki nesi güzeldir Altınoluk? Havası, denizi. Bir de Kimmer Yalısı meşhurmuş. Siz öyle onu biliyor musun? Ya evet, Kimmer Yalılar oradan çıkmaymış ya. Valla sizden de böyle biraz çekinmek lazım konuşurken böyle biz... Böyle şey ters düz konuşuyoruz ama. Yok çekinmeyin. Çekinmeyin mi? Yok. Evli misiniz Yeliz Hayır, Hanım? Hayır değilim. Kaç yaşındasınız Yeliz Hanım? 32 olacağım. Tren gitmiş Oktay'cığım, kusura bakma 3. tura dönüyor yani. Ben sıramı saldım ama. Siz, ne demek o? Bir kere ifa ettim. Evet. Bir kere ifa ettim. Evet. Aa, çok güzel, bravo. Peki Altınoluk'un böyle meyvesi falan yok mu, böyle yiyecek bir şey? Altınoluk'un yok öyle bir şey. Ya sadece havası ve denizi var yani. Deniz şey diyorlar, denizi soğuk. Sürekli rüzgarı var, adamı sersem eder. Ağustos'ta rüzgar olmaz ama. Ha, bir Ağustos'ta gideceğiz yani. Evet evet. Nerede kalalım orada, bir butik otel tipi bir şey var mı, yoksa annenlere mi gidelim? Annemlere gidin, ben söyleyeyim anneme. Ciddi misin? Tabii canım, terasımız var süper. Yalnız Yeliz de gelmiyor. Sizi dinliyor. Öyle de bir rahat. Tesisimiz mi var, terasımız mı teras var? Teras demiştir canım, tesis teras demez. Teras dedim, teras. Ama tesis gibi teras öyle yani. Teras sadece evet. Teras mı var, yoksa bütün apartman size mi ait? Bütün apartman bize ait. Vay be. Bu da Altınoluk'un eşrafında. Dikkat ettiyseniz sustuk. Konuşamadık. Yok öyle çok şey değildi. Ha iyi, tamam o zaman ya. Biz siz telefon... Tatile gideceğiniz zaman yayından gene şey yapın. Söyleyelim. Ben Altınoluk'a gidiyorum diye ben size organizasyon yapıyorum. Ben ne zaman... Sizi terasta kalayım. Tamam, kalın süper. Siz ya ne zaman gidiyorsunuz? Terasta kaldırıyorsun. Bir de bahçede önümüze bir de kağıtta şey, gazete kağıdında yemek verirsin. Oh, hayır, çok güzel. Hayır, ne alakası var? Ya neyin neyle ne alakası var? Niye gazete kağıdında yemek verirdin? Yani? Terasta yatırmayı biliyorsun. Ama havadar olsun diye. Havadar olsun diye. Fahir sana da yaranılmıyor ya. Tamam iyi, oradan İçeride ben... yatmak istemezsiniz zaten sıcaktan. Zaten babası almaz içeri bizi. Alır. Yeliz sen ne zaman gidiyorsun? Ben 30'unda gideceğim inşallah. 30'unda gidiyorsun mı? Peki. Evet, 30'unda tamam, gidip 11 Ağustos'a geleceğim. İyi tamam, o zaman orada şeyiz. Mutabıkız. Denk gelir miyim? Denk geliriz abla. Tamam, ben ağırlarım sizi. Ay canım çok sağ ol. Çok iyi kalpisin. Çok teşekkür. Kolay gelsin size efendim. Görüşürüz, hoşçakalın. Büyüklere selamlar, ellerinden öpüyoruz. Tamam, hoşçakalın. Şimdiden yerini yapalım Fahir. Oktay'cım valla. Ses terasta kalacak. Ailenin şey hemen kanına girdi. Hakikaten. Selamlar. Selamlar Yavuz amcama. İnşallah Yavuz'dur ismi, Yeliz'in babası. Bence de olsun. Pot kırmış. Bence olmayı. Çok güzel doğdu. Yavuz Bey'in kızı var, Yeliz Çok hanımefendi. Gerçi bir evlilik yaptı ama. Olsun. O kadar bir şey yaptı. Ama adam nursuzdu canım. Adam nursuz. Sen benim sesimi niye kıstın? Bak beni bağırtırma şimdi. Ha, bağırırım. Ben bağırarak diyor. Konuşuyorum. Allah Allah. Sana mı soracağım? Yuva bak, mikserin ışıklarını bozacaksın Fahir. Mikser nasıl hoşuna gidiyor mikserin? Mikseri arada zorlamak lazım. Bitti yani. Altınoluk'a gidiyor. Geliyor mu? Bence konu yanlış tabii. Anlaşıldı. O kadar çok Altınoluk dedin ki Altınoluk'a tatile giden bir şey arasın diye saçma bir konu oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Demet Balcı. Demet Hanım, siz de mi Altınoluklusunuz? Hayır değilim. Nereye gidelim Demet Hanım tatile? Tatile Adrasan'a gidin. Nereye? Adrasan. Adrasan biliyorum. Olimpos'un az ilerisi mi? Evet. Nerede kalacağız Adrasan'da Demet Hanım? Valla orada hep köy evleri var. Pansiyona haline çevirmişler. Keşke köy ekmeği olsaydı. Herhangi birinde kalabilirsiniz. Bodoslama girsek yani memnun kalır mıyız? Nesi güzeldir Adrasan'ın? Doğası. Doğası güzel, denizi güzel. Kafa dinlemek istiyorsanız, 4-5 gün bir yerlerden kaçmak istiyorsanız güzel. Siz ne zaman gittiniz en son? Ben 4 sene oluyor. Biraz çok olmuş Demet Hanım. Biraz çok oldu. Değişmiş olabilir tabii. Evet ama. Ya böyle de. Ben de dedim ki yeni tatile gitti herhalde. Adresandan geliyor. Yok ben yarın gidiyorum tatile. Nereye gidiyorsunuz pardon? Biraz kıskandırayım diye aradım. Ben Didim'e gidiyorum. Didim'e? Evet. Çatı çatlayacağım ayol şimdi. Vallahi çatlayacağım. Çatır. Ne kadarlığına gidiyorsunuz ablam? 3 hafta. Ya vallahi şimdi bana ama zoruma gitti şimdi bu. Gerçekten ayıptır bir noktaya kadar. Yani biz de insanız. Vallahi yapılmaz. Ama biliyorsunuz 10 yılını dolduranlar ya da 5 yıl mı tam bilemiyorum. 3 hafta hakkımız var, tatilimizi kullanacağız. Hanımefendi biz ayıptır söylemesi bu programı 10 yıldır yapıyoruz. Ama hiç öyle tatiliniz yok mu? Yokmuştu. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi adresan diyorsunuz, Didim'e gidiyorsunuz. Ben şey yapamadım. Ben adresana Eylül'de gitmiştim. Yani Antalya çok sıcak geliyor bu mevsimlerde. Ama Didim akşamları serin oluyor. Nerede kalacaksınız Demet Hanım? Didim'de yazlığımız var orada. Ulan, herkesin de mi yazlığı olur yani? Sizin de apartman mı var yoksa bir adet daire mi? Mütevazı bir dört odalı salon falan. Mütevazı bir bahçeli evimiz var. Mütevazı bahçeli bir evi. Peki ne oluyor yazın orada kimse oturuyor mu? Siz gidince mi yapacaksınız her şeyi? Yok. Yani temizliğimiz falan yapılıyor en azından. Hazıra gitmiş oluyoruz. Hazıra konuyorsunuz. Hazıra konanlar da bu hafta Demet Hanım'ı aldı. Genelde anneannelere gidiliyor biliyorsunuz böyle durumlarda. Evet. Çocuklar rahat etsin. Biz de tatil yapalım diye. Oktay İnşallah babaanne dinlemiyordur şu anda. Babaannemiz de geliyor daha sonrasında bakmak için. Geliyormuş bari. Acaba dedik babaanne gelemiyor mu ama geliyormuş. İyi güzel. Peki çok güzel teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. O zaman size hayırlı yolculuklar dilerim. İyi tatiller. İyi tatiller diliyorum. Size de iyi tatiller. Görüşmek üzere. Güneşte tekrar. Fazla kalmayın öyle. Tamam. Teşekkürler. Hadi kramp. Yemekten sonra da denize girmeyin. Kramp girer. Doğru. Bir de hemen denize girmeyin. Hemen. Çünkü o da yemekten sonra girince böyle olur. Doğru. Diye böyle yemek de insanda denizde insanda şey yapıyor böyle. Gaz etkisi mi? Evet, sera etkisi yaratıyor. Kanka ben denize girince böyle bir nedense şeyim ne işaret vallahi atacağım bak. İpek yemin ediyorum kalemi ne yapsın duman mı ateş mi yaksın duman mı çıkarsın telefon var diye. Alo. Alo. Hayda. Alo deyince tabii sinyal. Yavrum duydum. Saat gelmiş zaten. Haber zamanı gelmiş. Biz merhaba mı? Merhaba mıyım mı? Alo. Merhaba yok. Merhaba yok. İyi yani iki tane yer aldık. Didim'e gidiyoruz. Bir orada yazdığımız var. Bir de adresana gidiyoruz. Ne? Başka yok mu? Ha yok bu kadar. Kuşadası falan da gelebilirdi Fahir. Tüh ya Ege arasaydı keşke Kuşadası'nı da anlatsaydı bize. Demek ki trend artık yazlık yolunda. Nasıl mıydı şeyin İsmail Hacıoğlu'yla şeyin neydi o kadının adı? Neydi o kadının adı ya? Aysu Bacıoğlu diye isim geliyor. Yok ya. Neydi o kadının adı? Ceyda? Düvenci. Düvenci. Ceyda Düvenci. Kitapları okumayı biliyorsun, hiç gündemi takip etmiyorsun. Ceyda Dövenci bundan 3 sene evvel İsmail'e şöyle bir şey demişti. Kromuyuz biz Kuşadası'na gideceğiz İsmail. Ve bu tamamen bir kendi aralarında sohbet ederken. Sevgilisiymişti zamanında. O zaman. Yani çünkü İsmail'in dahiyane fikri Kuşadası'na gidelim o zaman. 19 yaşında insana Kuşadası hoş geliyor. Kromuyuz biz İsmail Kuşadası'na gidelim. Evet kromuyuz biz Kuşadası'na gidelim diyenlerseniz burada Modern Sabahların sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar Oktay Bey iyi tatiller diliyorum. Benim tek bir şey söyleme istiyorum ben. Bir saniye bakayım. Evet ona vaktim var. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.